Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Kuendelea kuangalia nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu, jana tuliangalia kadhia ya nguzo ya zaka, tukaona ya kwamba zaka ina mafungu au zaka ina makundi ya watu ambao wanatakiwa kupewa zaka. Katika nukta hii napenda niweke sawa lile ambalo nilizungumza jana, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba katika wale wanatakiwa kupewa zaka ni muallafatu qulubu, muallafatu kulubuhum ni wale ambao ni makafiri, ni makafiri ambao hawajasilimu. Kwa hiyo wanapewa zaka kwa lengo la kutiwa nguvu nyoyo zao, ni wale makafiri ambao hawajasilimu. Yani nizungumza kwa maana wale ambao wamesilimu, la bali sahihi ni kwamba ni wale makafiri ambao hawajasilimu, wao ni makafiri. Kwa hiyo wanapewa zaka kwa ajili tu ya kutiwa nguvu, na huenda wakupewa kwa uzaka wakaja wakaslimu na wakaiona haki. Na ahlul ilmi pia wanasema kuhusiana na hilo kwamba ikiwa ni katika wale ambao ni watawala wa nchi na wanauadui na dini, kwa hiyo wakapewa zaka ikaonekana inawezekana wakawa ni walaini wapole, basi hukumu yao hiyo iko hivyo hivyo kwamba watapewa zaka. Kwa hiyo muallafatu qulubuhum ni wale ambao ni makafiri, wanapewa kwa lengo la kutiwa nguvu katika nyoyo zao. Nguzo ya nne ya miongoni mwa nguzo za Uislamu ni aswiyam au asaumu. Asaumu zimekuja dalili ndani ya Qur'ani, ushahidi umekuja ndani ya Qur'ani na Sunna ukielezea kuhusiana na nguzo hii ya nne. Pale Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmefaradhishiwa juu yenu funga. Na vile vile Allah subhanahu akasema, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-quran, mwezi wa ramadhani ndio ile ambao umeteremka ndani yake Qur'ani. Kisha Allah akasema, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakaye ushuhudia mwezi miongoni mwenu basi na ufunge. Falyasumhu au funge. Na maneno haya ya kusema falyasumhu kwa maana ya kufunga, hii ni amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ama katika sunna, dalili ya Qur'an na sunna ni hadithi hii Abdullah ibn Umar kwamba Uislamu umejengeka juu ya nguzo tano, miongoni mwa hizo akataja Mtume alayhi salatu wasalam ni kufunga mwezi wa Ramadhani. Ama hikma ya kuruhusiwa kufunga, nayo ni dhahira, iko wazi kabisa hikma ya kuruhusiwa kufunga, kama wanavyosema ahlul ilmi kwamba miongoni mwa hikma, fihi tazkiyatun linnafsi, kwamba kufunga kunaitakasa nafsi ya mtu, kufunga kunaitakasa na kuisafisha nafsi ya mtu. Watatuhirun watanqiyatun laha min al-akhlaqi ar-radi'ati wal-akhlaqi ar-radhila, na vile vile nafsi inasafishwa kutokamana na kuchanganyikana na tabia zile ambazo ni chafu. Hikma ya pili, wasawmu yuawidhu al-ummata al-nidhama wal-ittihada, sawmu inauzoesha umma au sawmu inaizoesha jamii kwamba iwe na mpangilio wa mshikamano. Sawmu inaizoesha jamii kuwa na mpangilio na mshikamano, na vile vile kupenda uadilifu na usawa, wa hubbal adli wal musawat, na kupenda uadilifu na usawa. Hizo ni miongoni mwa hikma ambazo zimepelekea kuruhusiwa ibada hii ya siyam. Na vile vile ibada hii ya siyam ina fadhail, ina fadhila zake nyingi. Miongoni mwa hizo annahu wiqayatun lilinsani min alwuqu'i fil ithmi. Funga ni kinga ya mwanadamu kuingia katika madhambi. Funga ni wiqaya, ni kinga kwa mwanadamu min alwuqu'i fil ithmi, kuingia katika madhambi. Na fadhila nyingine ya siyam, takfirun lidhunubi wal atham. Funga ni yenye kufuta madhambi na maovu. Takfirun lidhunubi wal atham, funga inafuta madhambi na maovu ya watu. Na amma taarifu siyam, amma maana ya siyam kufunga, kwa lugha ya Kiarabu nasema asiyam fi lughati al-imsak. Kufunga maana yake kwa lugha ya Kiarabu ni kujizuia. Na amma kisheria ni ataabudu lillahi bil imsaki anil muftirati, ni kuwafanya ibada, ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada yenyewe inakuwa bil imsaki anil muftirati, kwa kujizuia na vile vyenye kufutulisha au vyenye kufunguza. Min tului alfajiri, tokea fajiri inapoingia athani ya pili, ila urubi shamsi, mpaka pale jua litakapozama. Ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah kwa kujizuia na vyakula, tokea wakati wa kutokeza fajiri ya pili mpaka jua litakapozama. Hiyo ndiyo maana ya siyam, kufunga kisheria. Na vile vile yu'lamu dukhulu shahru ramadhan bi thalathati turuq, inajulikana kwamba mwezi Ramadhani umeingia kwa njia tatu. Njia tatu ambazo hutumika kujua kwamba mwezi Ramadhani umeingia. Njia ya kwanza inayotumika kujua mwezi Ramadhani kuingia ni ru'yatu al-hilal, ni kuonekana kwa mwezi. Mwezi ukionekana, basi tayari hapo mwezi Ramadhani umeshaingia, kwa maana mwezi wa Ramadhani. Namba mbili katika njia ya pili ni ash-shahadatu ala ru'yati au al-ikhbaru anha, ni kushuhudia kuonekana kwa mwezi au kuelezewa kwamba kuna yule aliyoshuhudia au mtu ameushuhudia. Au sio hivyo tu, kuelezewa kwamba watu wakaambiwa kwamba mwezi wa Ramadhani, mwezi ulichomoza, basi hapo mwezi wa Ramadhani utakuwa umeingia. Sawa sawa, atakuwa ni mtu mmoja mwadilifu au watakuwa ni wengi, imma kwa kutoa shahada ya kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Mtu akishuhudia akiwa peke yake kwamba yeye ameuona mwezi akatuambia sisi watu wa mji mwingine, basi hiyo ni alama ya kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia. Na alama ya tatu na ya mwisho, ikmalu iddat shahr Shaaban 30 yawman, ni kukamilisha hesabu ya mwezi wa Shaaban kwa masiku 30. Kukamilisha ma kukamilisha mwezi wa Shaabani kwa masiku 30, kwa maana Shaabani imeenda mpaka siku 30. Kwa hiyo hapa kukamilisha kwake inaonesha wazi kwamba mwezi wa Ramadhani umeshaingia. Na vile vile siyam ya kufunga, haya ndio hizo ndio njia tatu zinazotumika kujua kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Na vile vile mwezi wa Ramadhani ni wajibu kufunga mwezi wa Ramadhani watu mtu ambaye ana masharti yafuatayo. Kwamba mtu ambaye inamshurutisha wake yeye kufunga mwezi wa Ramadhani, ayakuna musliman, awe ni muislamu. Muislamu ndiye ambaye anatakiwa afunge mwezi wa Ramadhani. Vile vile awe ni baligh, ameshabaligh, amevunja ungo. Muislamu anakusanywa mwanaume na mwanamke. Baligh awe ameshabaligh, mwanaume na mwanamke. Na vile vile aqil, awe ni mwenye akili, sio mwenda wazimu. Baligh, jambo lingine aqil, awe ni mwenye akili. Na vile vile muqimun, sharti lingine, sharti la nne, muqimun, awe ni mkazi, mkazi wa mji. Kwa maana sio mkazi eti msafiri, ah, kwa maana yeye ni mkazi, anakaa yuko mjini kwake pale, sio mwenye kusafiri, la, hayupo safarini, bali yupo kwake, mkazi wa kwake, mkazi wa mjini mwake. Hiyo ni sharti, pia inazingatiwa katika masharti ya mtu ambaye anawajibika kufunga. Na sharti la tano ni qadirun, ni muweza, mwenye uwezo. Qadirun, mwenye uwezo. Na sharti la sita la mwisho, khalin min almawani, ameepukika na vizuizi, ameepukika na vizuizi. Kwa hiyo awe ni muweza, na sharti la mwisho la sita, awe ameepukika na vizuizi. Vizuizi hivyo ni kama vile mwanamke kuwa na hedhi, nifasi. Kwa upande wa mwanamke, anapokuwa ameepukika na vizuizi hivi, anaambiwa wewe ni wajibu juu yako kufunga mwezi wa Ramadhani. Vile vile katika mambo yanayozungumziwa siyam, kuna nyudhuru ambazo zinazofaa mtu kufuturu na kula. Kuna nyudhuru, yani udhuru ambazo zinazofaa au zinazoruhusiwa, kwamba ikipatikana udhuru huu basi mtu ale. Mtu ale wala asifunge. Udhuru wa kwanza ni asafar. Ikiwa mtu yuko safarini, safari ni udhuru unaompelekea mtu asifunge, ale. Jambo la pili, al-ajizu anisiyami, ajizan mustamirran la yurja zawaluhu, ni kule kushindwa kufunga. Udhuru wa pili ni kule kushindwa kufunga, lakini kushindwa ambako ni endelevu, hakutarajiwi kuondoka, hakutarajiwi kuondoka. Kwa maana ni kushindwa kulikweli ambako kunaendelea, hakuna matarajio kwamba huku kushindwa utafika kipindi fulani kutaisha, ah, bali ni kwenye kuendelea moja kwa moja. Naambiwa huyu ana udhuru wa kutokufunga. Namba tatu, almaradhu alladhi yurja buruhu, ni maradhi ambayo hutarajiwa kupona. Mtu ambaye maradhi yake inatarajiwa, anataraji kwamba atapona maradhi yale, naambiwa huu ni udhuru unaompelekea mtu huyu asifunge. Ana maradhi lakini maradhi yale yatarajiwa kwamba muda si mchache Allah kimwafikisha atakuwa ni mwenye kupona. Na udhuru wa nne ni alhaidhu wan nifas, ni hedhi na nifas. Mwanamke mwenye hedhi na mwanamke mwenye nifas ana udhuru unaompelekea kwamba yeye asifunge. Na mwisho kabisa, udhuru wa mwisho ni alhamlu warradha', ni ujauzito na unyonyeshaji. Ni ujauzito na unyonyeshaji, warradha'. Hizo ndizo udhuru ambazo ahlul ilm wanazitaja kwamba mtu akiwa nazo anaambiwa hapo usifunge. Walisawmi arkan, na vile vile funga ina nguzo. Funga saumu Ramadhani ina nguzo zake, nazo ni hizi zifuatazo. Nguzo ya kwanza ni al-imsak, mtu anatakiwa ajizuie tokea pale fajiri ya pili inapoingia mpaka atakapokuwa limezama jua. Al-imsak, ajizuie. Na nguzo ya pili ni an-niyya, lazima mwenye kutia, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani awe ana nia. Na vile vile nguzo ya tatu, az-zaman, ni muda. Nguzo ya tatu ni muda, na muda na kusudiwa hapa na haru Ramadhani, kwamba funga inatakiwa iwe ni mchana, mchana wa Ramadhani. Na vile vile walisawmi sunani, walisawmi sunan, na funga ina sunna zake, funga ina sunna zake, nazo ni hizi zifuatazo. Sunna za funga ya kwanza ni as-suhur, kula daku. Lazima mtu ale daku, la hii ni sunna. Kula daku hii ni sunna, si jambo la wajibu, si jambo la lazima. Na namba mbili, ta'khiru as-suhur, ta'khiru as-suhur, hii ni sunna. Mtu kuchelewesha kula daku yake, kule kuchelewesha ni sunna. Na jambo la tatu ni ta'jil al-fitr idha tahaqqaqa min ghurubi ash-shamsi, ni kuharakisha kufuturu pale ambapo itakapokuwa imehakikika kwamba jua limezama. Kuharakisha kufuturu, lakini inakuwaje kuharakisha kufuturu? Baada ya kuwa umepata uhakika kwamba jua limezama. Na namba nne ni kaunul fitr rutab au tamr au ma, na kuwa kwamba kule kufuturu kwako na kufuturu kule, ima zitakuwa ni rutab au zitakuwa ni tende au yatakuwa ni maji. Hii ni sunna, mtu kufuturu kwa maji au kufuturu kwa tende au ila ghairi dhalik, kwamba kule kufuturu kunakuwa ni kwa tende au kwa maji, hii pia ni sunna. Na jambo la tano na la mwisho ni addu'a athna as-siyam la siyama inda al-iftar, ni kusoma dua wakati ule wa kufungua, hasa hasa pale unapoanza kula. Kufungua au kule kusoma dua wakati ambapo unaanza kufuturu, la siyama inda al-iftar. Mwisho kabisa, walisawmi makruhat. Saumu ina mambo yenye kuchukiza. Hayo ni mambo ya sunna ambayo tumeyataja matano, na huenda yakawepo mengine bistimbati la ulama. Jambo la tano na la mwisho ni asawmu, kwamba funga ina makruhat, ina mambo ambayo yanayochukiza mtu kuyafanya. Kama mtu akifanya hili anaambiwa hili makruhu, la chukiza hili kwenye saumu yako. Jambo la kwanza, almubalagha fil madmadati wal istinshaq inda alwudu, ni kule kuvuka kwenye kusukutua, yani kusukutua ambako kumevuka mipaka na kupandisha maji puani wakati wa udhu. Hii ni katika mambo yenye kuchukiza, yani madhumadha, kusukutua ambako kunachukiza, yani kumevuka mipaka sasa, na istinshaq, na kupandisha maji puani ambako kumepitiliza, inda alwudu, wakati wa kuchukua udhu. Jambo la pili katika mambo yanayochukiza wakati wa saumu ni al-qubula. Liman lam yaqdir ala dhabt nafsihi, ni wanasema kubusu kwa yule ambaye hana uwezo wa kuizuia nafsi yake. Labda mtu akambusu mke wake au mke kumbusu mume. Lakini huyo anazungumziwa ni mtu gani? Yule ambaye hana uwezo wa kuizuia nafsi yake. Haya ni katika mambo yenye kuchukiza. Kwa hiyo unaona kwamba sharti hili limewekewa qayd, kama limefungwa. Ikiwa ni yule ambaye hana uwezo, yeye hana uwezo wa kuizuia nafsi yake. Aambiwa wewe kumbusu mkeo au mke kumbusu mume, hili linachukiza katika funga. Lakini kwa yule ambaye ana uwezo na hadhuriki wala hana matatizo yoyote nafsi yake, basi hii kwake sio makruh. Na jambo la tatu, idmanun nadhar bi shahawatin ila zawjati, ni kule kuzama katika kuangalia. Yani mtu ametumia muda mrefu anatazama, na anatazama nini? Lakini utazamaji wake huo bi shahawatin, kwa matamanio, amwangalia mke wake. Ila zawja, amwangalia mke wake. Wal fikru sha'an bi sha'anil jima', na akiwa na mawazo ya jambo la kumuingilia mke wake, kwa mtazamo jinsi alivyo, mara kapita, mara kafanyaje, mawazo yanamwendea huko katika swala zima la jima'. Hii ni makruhu katika vitu vyenye kuchukiza. Kuna mtu ametulizana pale akimtazama mke wake hivi anavyofanya na jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alipomweka. Na jambo la nne na mwisho katika makruhati as-sawm, nayo ni zauqu at'am au sharab bila udhrin, nako ni kuonja chakula au kuonja chakula au kinywaji, lakini pasi na udhuru wowote. Mwenye kuonja chakula au kuonja kinywaji chochote bila udhrin, pasi na udhuru wowote. Nasallallahu bimanihi wa karamihi. Lakini kabla ya kumalizia, jana kuna swali liliulizwa kuhusiana na kafir, kuhusiana na kafiri, je, anafaa kupewa zaka au hafai? Jawabu ni kwamba kafir kupewa sadaka ni jambo ambalo la baasabihi. Kupewa sadaka ni jambo ambalo la baasabihi, halina tatizo lolote. Ikiwa kafir utampa sadaka, hili halina tatizo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anameonesha, la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyari an tabarruhum. Allah hawakatazeni kuwafanyia wale makafiri ambao sio wenye kuwafanyia uadui, wala hawana chuki na nyinyi, wala hawajadhihirisha uadui na nyinyi. Allah anasema kwa hawa makafiri wa hivi, hajawazuieni kuwafanyia wema, na miongoni mwa wema ni sadaka. Umepata kitu chakula chako, umempa, umepata jambo gani ukampa. Kwa hiyo sadaka, ambayo kwa maana ya sadaka, haina tatizo wa kafiri ukampa, kwa sababu huyu ni kafiri ambaye hakudhuru wala hafanyi chochote. Ama kafiri yule ambaye atakuwa ni harbi, na ni kafiri ambaye anadhihirisha uadui, tena ni katika wale ambao wanafanya vita vikubwa, sheria imekuja ya kwamba haifai kupewa sadaka. Hafai kupewa sadaka wala hafai kupewa zaka. Lakini sasa kafiri yule ambaye atakayekuwa kama ni kiongozi au ni mtawala au ni msimamizi, na watu wakaangalia kwamba huyu lau akipewa, au ni ana uadui wa wazi, lau akipewa zaka, huyu laweza hili likampelekea kumvuta, likamtoa katika uadui wake, na akawa ni mwema na akawa ni mpole, inafaa kupewa zaka huyu. Lakini lengo la kumpa zaka ni kule kumpoza na kumkurubisha katika huu Uislamu kwa ile zaka ambayo mmempa. Nasallallahu bimani wa karamihi ayarzukana ilman nafi'a, sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.